الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. سامعین السلام علیکم. حمد و درود تو بعد ناچیز دی دعا ہے حق تعالی مجد الکریم و جل شانہ دی بارگاہ اندر ناچیر نو ہر شرط و اپنی رحمت دی پناہ عطا فرماوے، خصوصا نفس و شیطان دے فتنے تو محفوظ فرماوے. چاہ ملا آڑا شجاع آباد دے علاقے وچ جنہ دوستاں نے اس محفل دا اہتمام فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی سعادت دارین نال نوازے. اس وقت دا ناچیز دا موضوع سکولوں کالجوں سے متعلقہ چار چیزوں کی وضاحت. ایمان جیسی قیمتی شے، دین جیسی قیمتی چیز بچاون واسطے یہودیت شناسی ضروری، یہودیت دی پشان واسطے شناس واسطے میرا آج دا موضوع ضروری. ایسا مسئلہ میں جناب دے سامنے رکھن لگا جنا تو سال ہا سال تو مدارس دے علماء اور مشائخ متصور ہون آرے بی بے خبر سن. تو آڈا دے ان کی میں نالواں تاں کر کے گزشتہ دن اچ جو مناظرہ ہویا ہے ناچیز دے نال، اس مناظرے دے اندر بھی شوکر سیالوی صاحب اور مولانا محمد اشرف سیالوی صاحب، مولانا مفتی محمد طیب ارشد صاحب، انہ حضرات بھی اعتراف کیتا ہے کہ نصاب دے بارے اور انہ مسائل دے متعلق جو تیری تحقیق ہے وہ ساری دی ساری یعنی سارے نصاب دے خلاف بول کے قوم تک پہنچاؤ اور سانو مدارس والیاں نو لکھ کے بھیجو تاکہ مدارس والے انہاں حقائق تو باخبر ہو. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، طلاق نکاح میراث صرف و نحو دے مسائل وچ میرے تو ود ہون گے اور ہیں، مگر اللہ تعالی دے فضل دے نال امت مسلمان نو اس لیے جڑے مسائل درپیش ہیں انہاں مسائل دے بارے اساڈے برابر بھی کوئی معلومات نہیں رکھدا، ود ہون دی تے دور دی گل ہے نا. یہ مسائل ہی ایسے ہیں انہاں دے بارے درس تدریس جڑا ہے نا وہ کام نہیں دے سکتا، تعلق باللہ کم دیندا ہے. بقول ساڈے کلندر لاہوری اقبال دے علیہ الرحمہ، کہ اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیابان میں فاروقی اور سلمانی. دنیا کفر دے دند کھٹے کرن دی خاطر جڑے اللہ تعالی دے شیر مرد آندے نے، اقبال فرماندا ہے وہ بیابان دی تربیت پا کے آندے، انہاں نوں اللہ تعالی تنہائی جنگل بیابان اتھوں دی تربیت دے کے اپنے پاک ولیاں دے وسیلے نال انہ دی روحانی کامل اصلاح فرما کے پھر کافران دے اللہ تعالی انہ تو دند بھنا بھی چھڑ دے، شکست انہ نو دیوا چھڑ دے اور ہمیشہ واسطے پھر اسلام دا جھنڈا بلند فرما چھڑ دے. یاد رکھنا میری گل، اسلام دا راز اور نقطہ اور صوفیاء اور فقراء کول ہوندا ہے. جیڑا مسئلہ میں جناب نو اج سمجھاونا ہے انتہائی گہرا مسئلہ ہے، تو سا انج دا موضوع انج دی تحقیق کدی خواباں وچ بھی نہیں سنی ہونی. یا مدرسیاں والے مفتی جڑے اکھین دین او نہیں اس تو واقف تساں کے واقف ہونا. ہن چار مسئلے کی ہیں، وقت بھی قلیل ہے تے مسئلے بھی سمجھان والے نے. وہ چار مسائل، چار چیزاں جنہ دی اس وقت وضاحت کرنی، وہ ہیں جناب عالی انگریزی مذہب، انگریزی تہذیب، انگریزی تعلیم اور انگریزی زبان. یہ چار چیز ہیں. اینا دی حقیقت بھی کھولنی، شریع حکم بھی بیان کرنا، آپس دے اندر اینا دا ربط اور تعلق کی ہے یہ بھی بیان کرنا. انگریزی زبان یہ ابتدا ہے، انگریزی تعلیم یہ ذریعہ ہے اگلا دوسرے نمبر دا، انگریزی تہذیب یہ دا تیسرا درجہ ہے، انگریزی مذہب اس دا چوتھا درجہ ہے. اصلی تے مقصود انگریزاں دا، اصل مقصود وہ اپنا مذہب ہے، مذہب تو تک پہنچن تو پہلو انگریزی تہذیب پھیلانا چاہتے ہیں. تہذیب دا مطلب طریقہ، وہ میں سمجھانا اگے، بود و باش، طرز زندگی، فکر و عمل. انگریزی تہذیب والا مقصد وہ حاصل کرتے ہیں انگریزی تعلیم دے نال، تے انگریزی تعلیم والا مقصد وہ حاصل کرتے ہیں انگریزی زبان دے نال. انہاں دی جنگ جیڑی ہے نا، وہ خالی زبان سکھاون واسطے نہیں. جاہل بے وقوف جڑے ہیں اترے وہ سمجھتے ہیں وہ جی ہویا تے زبان دا مسئلہ، تے زبان وچ کیا حرج ہے، صحیح زبان تے فلانے سکھی تے فلانے فلانے. اینا نہیں سمجھ دے بھی مرو جے مسئلہ خالی زبان دا ہوئے تے انہاں نو کیا فائدہ اپنی زبان لوکاں نو سکھا کے. اور تسی ایتھے سرائکی بیٹھے ہو، تساں سرائکی سکھاون واسطے روپیے خرچ کرو گے، پیسہ خرچ کرو گے، تو انہاں نو ایڈا بے وقوف سمجھا جے، وہ ہینڈ دے بے وقوف. لیکن یہ تو نہ سمجھو بھائی وہ تھوڑی چال نہیں جان دے، یا وہ شر فتنیاں نو نہیں سمجھ دے. وہ تو ابلیس کا دوجا روپ نے، شیطان نے، وہ ساری شاطری شیطانی سمجھ جان رکھ دین اپنے کول. انہاں نو کی فائدہ بھائی زبان سکھا کے توانو تے روپیہ لاؤن تے نفر بندے مراؤن تے قتل و غارت کراؤن تے سارا کچھ نقصان گھاٹے برداشت کرن، محض توانو انگلش سکھاون دی خاطر. ایڈا انہاں نو میرا مطلب ہے تساں ایڈا بے وقوف انہاں نو سمجھا ہے جڑے پورے دنیا دے مولویاں نو، پیراں نو، حاکماں نو، عوام نو نچائی کھڑے نے اپنی انگلاں تے، او صرف زبان واسطے پلڑ دے نے. کو سمجھ آ رہی نے کوئی نہ میری گل جڑی ہو سی نا، وہ روئے زمین دا بندہ نہیں توڑ سکے گا. حضور دا جوڑے مبارک دا صدقہ. کی بلا بن گیا منہ جانے. اچھا سمجھ آ رہی نے نا، ہوں این گل تو تمہیں سمجھ آ گئی ہو سی بھی اصل انہوں کا مقصد زبان نہیں، زبان انہوں کا ابتدائی ذریعہ ہے، پہلی پوڑی ہے اس تو چڑھا کے اصل اتے لے جانا چاہتے ہیں اصل مقصد انہوں دا مذہب ہے اور مذہب تو پالو تہذیب ہے کیوں کہ انگریزی مذہب نال عیسائی بن جان گے انگریزی تہذیب نال مسلمان نہیں رہن گے اصل انہوں دا مقصد ہے مسلمان نہ رہن دینا تے عیسائی بنا لینا لیکن اگر وہ پہلے نمبر تے تو آنو شروع شروع ہے تو آڈی اولاد نو دعوت دین کہ آؤ عیسائی بنو تو تسا دیو گے با اولاد نو تسا نے جتیاں مارنی ہیں وہ تو آنو آکھن کہ میاں تسا عیسائی بنو پہلا جڑے انہاں مشنری سکول کھولے تھا انہاں مشنری سکولاں دے اندر یہ کام ہوندا سی تو آندے سن آؤ عیسائی بنو عبادت اپنی سکھاندے سن گرجے چ لے جاندے سن سلیب پواندے سن سارا ہن جڑا ماسا بھی ایمان ضمیر رکھن والا بندہ سی وہ اپنی اولاد نو ادھر نہیں سی گل دا انہاں ویکھیا بھئی ادھر مسلمان جڑے نہیں پھسدے ادھر لہذا انج کرو اے راہ چھڈو براہ راست عیسائی بناون والا تے عیسائیت سکھاون والا راہ چھڈو ایتھے اسا کامیاب نہیں ہو سکدے مسلمان کیویں پھسن گے مولوی تے مولوی رہے پیر تے پیر رہے تے عوام بھی سانو پتر نہیں دین لگی کہ لو عیسائی بنا دیو سانو انہاں پھر دوسرا رستہ اختیار کیتا وہ مشنری سکول یعنی جڑے جنہاں دے اندر براہ راست عیسائی بناون دا مشن چلایا گیا سی انہاں اس نو چ رکھیا ایک منے بھئی اے طریقہ کامیاب نہیں ہن دوجا طریقہ اختیار کرو کہ بھئی انہاں نو اسلام تو کڈو پہلے مسلمان نہ رہن پھر اپنے مذہب وچ وال لاں گے عیسائی مذہب کی ہے وضاحت کرنا تھوڑی تاکہ پتہ لگ جائے فرق ہو جائے عیسائی مذہب کنو آکھ دین عقیدہ تثلیث حضرت روح اللہ علیہ السلام نو خدا دا بیٹا آکھنا نعوذ باللہ من ذالک حضرت مریم نو اللہ تعالی دی گھر والی آکھنا سمجھنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو نعوذ باللہ من ذالک پھانسی لگیا سمجھنا پھر پھانسی لگن دا او نشان سلیب کانٹے دا نشان او سولی دا سلیب ہے ہی اسے مطلب سولی دے ماننے چاہوں دا وہ گالے چھ لٹکانا عیسائی بنن دی نشانی ہے گرجے ٹر جانا گرجے دے اندر جا کے عیسائیاں دے او پیر مار لتا مار کے اسے طرح عبادت کرنی ہے یہ عیسائی مذہب ہے ہن اس مذہب نو کا اختیار کرنا ہے کہ دین اسلام دی حقانیت جڑی ہے اس دے مقابلے تے کسے مذہب وچ کوئی شے ہے ہی نہیں اسلام دی حقانیت اسلام دی صداقت اسلام دی نورانیت حجت دلیل دے نال اسلام دا ثبوت جڑا ہے یہ تے جڑا اس مذہب دے اندر ہے کسے کول ہے ہی نہیں اوتھے تے نرا جھوٹ ہے فراڈ ہے کوئی سچائی نہیں انہاں وچ کوئی کشش نہیں جس نال او کھچ لین ساڈے اسلام وچ واحد مذہب ہے جس دے اندر ایسی کشش ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اسا اسلام نو محمد پاک نو دے کے بھیجیا ہی تاں ہے کہ تاکہ سارے دین دے اوپر غلبہ تے چڑھائی اس اسلام دی ہوے سبحان اللہ ساڈا اسلام واقعی ال اسلام یعلو ولا یعلا اسلام ہمیشہ غالب رہے گا کبھی مغلوب نہیں ہوگا اپنی حجت اپنے برہان اپنی دلیل نال اسلام دا مقابلہ نہ کوئی کر سکتا سمجھ آ رہی نے گل دی کو نا یہ مسئلے تے توجہ ہے نا میں اس واسطے تان توجہ پیا دیوا کرانا کہ تھوڑی مقررہ مت مار چھڈی اور تھوڑی لنگر ختم مردے سنتے ہیں نہیں سنتے جاگتے ہیں نہیں جاگتے انہاں مسئلیاں دے اوپر توجہ تہاڈی خرچ کرائیے اور یہ ہوئی مسائل جڑے تہاڈی حیات دے نے جیڑی تواڈی نجات دے نے جنہاں تو بغیر تواڈا بچنا ہی ممکن نہیں اینا مسائل ال تواڈی توجہ کرائی نہیں گئی علامہ اقبال پنجابی مسلمانہ دی کمزوری دسی ہے کہ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد تاویل کا پھندا کوئی سیاد لگا دے یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد اکی جڑا پنجابی مسلمان ہے نا یہ تحقیق دی گل ہوے تے شریک نہیں ہوندا تے جے پیری مریدی دا کھیل ہوے کھیل کھیل جان دیو جویں کھیل بے مقصد ہوندا ہے اج کل پیری مریدی بھی بے مقصد ہی نا پیر نو پتا ہے مونج کٹیچس بھئی میں مرید نو کالے واسطے مرید پا کرنا تے نا مرید نو پتا ہے میں پیر دا مرید کیوں پا بڑھنا صرف قطار لگی کھڑی ہے ہاتھ اچ ہاتھ ملدا پیا ہے او ہاتھ اچ ہاتھ مل جاندا ہے لیکن دل او نا پیر دے دل اچ کچھ ہے جو مرید اچ منتقل کرے نا مرید دا دل ہے کہ میں کی لینا ہے اینو کوئی تمیز نہیں اقبال تا فرماندا ہے کہ ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد او تے ہن پیر ہون نہ میرے علی شاہ جیسے تے پھر واقعی پیری مریدی ایک عظیم کام ہے حضور سید الاولیاء امام المتقیر فی عصرہ ہی سید محمد امام شاہ گوگنا شریف والے مہرباز شریف والے ان دا پیر ہوئے تے پھر تے ہے نہ واقعی بھئی یار کوئی پیر دا مقصد ہے تے کوئی مرید دا بھی مقصد ہے نتھو خیرے آرے گھرے جڑے ہیں ان میں جو پیر تے مرید ہو من تو پھر ہے پھر وہ کھیل تماشا ہے ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جل تاویل کا سیاد پھندا کوئی سیاد لگا دے گا کہ کوئی مقرر کو ملا کہ تاویلہ اپنیاں پٹیاں سیدیاں شروع کر شڑے تو پھر پھتیا بیٹھا ہوں دا ہے شاک نشے من تو اتر کے تو جا لے چایا بیٹھا ہوں دا ہے میں تحقیق کرن والا بندہ ما اللہ تعالی دے فضل و کرم نال تے گل پکی تے پیٹھی کرنا ہاں اور بریادی اس لئے ختمہ تے درود میں نو اگلے دن ملاد دا مسئلہ کو وہاں بھی پوچھنا لگا میں پھٹے مو بھئی مانا ملاد نو رونا ہے ملاد دا مسئلہ پوچھنا ہے تے یہ تے کفر پر نچ دینے تو آلے ملاد دے گلنا کرنا ہے شیطان آجا دو سیر بڑے آپیا ہوئے اس لئے انگلی نے چیچی ہیں دے کی رونا ہے یہ تے سیر بڑے پین امت مصطفیٰ دے تو آلے چیچی ہیں دے گلنا کرن دے سمجھ آ رہی نے کوئی نا توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ تو عزیزم مذہب تے انگریزی تن سمجھ آ گیا گرجے جاوے صلیب پاوے عقیدہ انہاں والا رکھے اے کون بن گیا یہ صحیح بن گیا لیکن اے حملہ انہاں دا مقصد اگرچہ اصلی یہ ہوئی ہے لیکن اے حملہ کامیاب نہیں اس تو پہلو ایک حملہ انہاں رکھیا ہویا ہے تہذیب دا تہذیب تو پہلو تعلیم دا کیوں اس واسطے کہ تعلیم جڑی ہوندی ہے نا یہ دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ تہذیب سکھاونی تعلیم دا مطلب ہی تہذیب سکھاون ہوندا ہے جہل بندیاں نوں اتنا بھی پتہ نہیں تعلیم ایک علم ایک تعلیم علم دے تعلیم دا فرق بھی نہیں جاندے علم کوئی فن ہوے حقیقت جاننا یہ ہے علم تعلیم کی ہے تعلیم ہے کہ کوئی قوم اپنی وراثت اپنا تہذیب طریقہ جدو دوسرے نو سمجھاون سکھاون اس سکھاون دا نام تعلیم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا توجہ نال بولو سبحان اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ آج تک دے ایدہ بھی ترجمہ لئی نہیں مطلب سے سمجھا دنیا سرکار نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا تواڈے وچو افضل ہوئے جیڑا قرآن نو سکھے تو سکھا لوے ایتھے پڑھن پڑھاون دا نہیں سکھن سکھاون دے قرآن نو سکھے تے قرآن نو سکھاوے جیڑا او اللہ دا ولی بن جاندا ہے او ولی ہوندا ہے عام نہیں ہوندا. یہ مطلب ہے قرآن پاک دے عقائد, قرآن دیاں حکمتاں, قرآن دے معارف, قرآن دے احکام جیڑا بندہ خود سکھے تے اگلے نو سکھاوے اس تے چلاوے وہ آلہ بندہ ہے, افضل بندہ ہے. وہ آپ پہ افضل ہے کیونکہ انہیں نبیاں دی وراثت اگا منتقل کر چھڈی. ایمان نال دسیا جی اگر خالی حفظ پڑھان دی گل ہو جی آج کل دے سمجھی کھڑے نے, اگر حفظ پڑھان دی گل ہوے تو پھر خیر حکم دے مفہوم دے مطابق اج دا بے عمل حافظ جڑا ہے یا جنوں پتہ ہی کوئی دین شریعت دا تے روزانہ قرآن پہ پڑھاندا ہے یہ وہابی ہے, کیا اینو مہر علی شاہ تو افضل آکھیں گے؟ یہ تے عام مومن تو افضل نہیں ہو سکدا, بد عمل جڑا ہے. اس دا مت حدیث پاک وچ یہی فرمایا گیا ہے سکھنا تے سکھاونا. میرے مصطفیٰ کریم دے یار قرآن خالی پڑھا دے نہیں سن, سکھا دے سن. میرا کملی والے آقا قرآن خالی پڑھا دے نہیں سن, سکھا دے سن. اور دی بیان دلیل حدیث مبارک دے اندر موجود ہے کہ سرکار دے صحابہ فرما دے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جڑی ایک آیت پاک سان پڑھا دے سن نا تے اگلی آیت تا شروع کر دے سن جدو اساں پہلی تے عمل کر لیندے سن. یہ سکھاو یہ سکھاونے دس اٹھ سال دے عرصے وچ, اٹھ سال دے عرصے دے اندر ایک سورت بقرہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک تو سکھی ہن پڑھیے کہ سکھی جے پڑھن دی گل ہے تے تیرا پتر سورت بقرہ ہفتے وچ مکائی کھڑا ہوندا ہے تے نبی پاک دا صحابی اٹھ سالاں وچ مکائی کھڑا ہے. تسا سنیا بچارے کافر قریشی ورگے جعفر جنو آندے جی سنے تسا جناب جی ربانی ورگے ادھر ادھر شجر مجر حجر تجر بس ہی ہوئی ہے تانوں کی پتا بچارے آنو تسا دے موت تے خود خسرے ویکھے نے نہ تانوں دین دا پتا نہ دین دی گلاں دا پتا. حدیث میں قسم خدا دی کر کے بیان میں مانا حدیث دا کیتا کوئی مائی دلال توڑ کے وکھا دے کنا چیر ہو گیا تانوں ایہو حدیث سن دے. وہاں بھی قرآن پڑھا سکتا ہے سکھا نہیں سکتا. اور حدیث پاک فضیلت جیڑی بیان کر رہی ہے اور سکھاون والے تو سنو سنو اللہ دے بندے سنو تعلیم یہ باب تفعیل ہے تکثیر دا ایتھے معنی رکھدا ہے کثرت نال جنواونا. تو جدو کثرت نال جنوایا جاوے گا اس دا مطلب ہے جو وچ ہے وہ سکھا دیتا جائے. تو سونے نبی سرکار دے فرمان دا اے مطلب ہے. تو سا ہر کسے حافظ تلائی کھڑے ہو جنو تھڈو ایمان دے پتہ نہیں عقیدے دی خبر نہیں باقی اگاں کسے اعمال تک تو اس کے پہنچنا ہے. تو تعلیم جیڑی ہے نا وہ ہے سکھاونا. کی سکھاونا؟ تعلیم سکھاونا. سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ دے شاگرد فرما دیں میں امام مالک کو 20 سال رہا 20 سال انہاں میں نو ادب سکھایا ہے پڑھدا رہا 20 سال 20 سال انہاں میں نو ادب سکھایا ہے تے فرمایا کاش کے 2 سال مینوں ہور مل جاندے تے او وی میں ادب سکھن تے لا چھڑدا. سبحان اللہ سبحان اللہ تساں اینا نہیں سمجھدے کہ کپڑے انج دے پاؤ سر ننگا رکھو پگ نہ رکھو عورتاں پردے نہ کرو ہے جی تے پھر آن کے جناب پھر او انگریزاں دا بین کھلون کھان پین سارا جو سکھایا جاندہ ہے نظریات انہاں دے جو کردار انہاں دے اے سکھائے جاندے نے یا پڑھائے پجاندے نے پڑھاون دی گل نہیں ہے تے خود سکھاون دی پڑھاون تے ایک ذریعہ ہے اصل وچ سکھایا جاندا ہے جدو اسا آکھاں گے تعلیم نبی دی پیا حاصل کردا ہے اس دا مطلب اسی نبی پاک سرکار دے احکام شریعت طریقے آداب اخلاق سکھدا پیا جدو اسا آکھاں گے فلانا انگریزی پیا انگریزی تعلیم حاصل پیا کردا ہے اس دا مطلب اے وے کہ انگریزی سوچ انگریزی عقیدے نظریات تے انگریزی عمل پیا سکھدا ہے انگریزی کردار پیا سکھدا ہے سمجھ نہیں جائے یا لے اس دعوے دے اوتے دلیل توانو ستویں دی کتاب دی اردو وچ دینا جیڑی میں دعویٰ کیتی بیٹھا جیڑا دعویٰ میرا ہوئے اور دلیل دشمن دے گھر دی ہوئے پھر سواد ہے نا ستویں دی اردو اے ہوئی جیڑی ہن چل رہی ہے اس دے اندر لکھیا ہے صفحہ نمبر 103 تے انگریز برے صغیر میں تاجر بن کر آئے اور تاجور بن گئے وہ اپنے ساتھ اپنا نظام تعلیم بھی لائے اس نظام تعلیم کا مقصد ایسے طلبا کی کھیپ تیار کرنا تھا جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر اخلاق اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو تو میں کی کہہ رہا ہوں پھر سمجھو یار پھر سمجھو دوبارہ سمجھو شور پہ گیا ہے انگریز اوہی کتاب ہے جڑی روزانہ ماسٹر پڑھا دیں لیکن انہوں نے پڑھانا تو میرا سمجھانا ہو رہے فرق ہاں انگریز برے صغیر میں تاجر بن کر آئے اور تاجور بن گئے یعنی آئے سن تجارت کرن تو کتے دے پتر غداری کر کے منافقت کر کے دجل و فریب فراد کر کے تو بادشاہ بن بیٹھے وہ اپنے ساتھ اپنا نظام تعلیم بھی لائے اس نظام تعلیم کا مقصد ایسے طلبا کی کھیپ تیار کرنا تھا جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر اخلاق اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو یہ تعظیم سکھاوا کہ انہاں دے اخلاق اور سمجھ سمجھ آ دے نا فکر نو سوچ نو ہن انگریزاں دی سوچ کی انہاں دی فکر کی انہاں دی تہذیب دے دو جز نے توجہ سب نال سمجھا نے انہاں دی تہذیب دے دو جز نے ایک عمل والا کہ کام کی کرنا ہے کیویں رہنا ہے کھانا پینا ہے کی کرنا ہے حکومت کن کرنی معیشت روزی کن کمانی اگوں معاشرت رہن سہن لوکاں وچ کیویں کرنا ہے یہ سارا ہے کردار عمل سمجھ کی یہ سمجھ نو سمجھنا بڑا اوکھا سمجھ کو آخر سمجھ کے سمجھو سمجھ بھی آخر سمجھ ہے ہن یہ سمجھن نو سمجھو بھی یہ سمجھ نال کیڑی انہاں دی سمجھ اے وے توجہ کہ خدا دا دین آسمانی کوئی نہیں بندے دا ذاتی مسئلہ ہے اور خدا دے دین دا ساڈی زندگی وچ دخل دینا یہ جائز نہیں یہ انہاں دی سمجھ فکر سوچ اینو آندے نے سیکولر ازم روشن خیالی ہن سمجھ لگی نے روشن خیالی اسے دنا نویں نویں اخبار روزانہ تسا بیان پڑھتے ہو سو اعتدال پسندی تے روشن خیالی ہن تسا بیچارے ہوئے بولے تانوں لفظاں دے ہیر پھیر دا پتہ نہ ہویا پچ مانا کی پیا تسا لفظاں دا مٹھاس ویکھیا مٹھاس بھئی اعتدال پسند سبحان اللہ سیکولرزم اس کا معنی لا دینیت خدا دی وحی دا ساڈی زندگی نال کوئی تعلق نہیں. اپنی عقل نال، نفس دی خواہش نال جو کر گزرو، دین دا کی کام ہے کہ وہ روکے تے آکھے اے نہ کر یا آکھے اے کر. دین دا ساڈی زندگی دے معاملات دے اندر دخل اس دی اجازت بالکل نہیں. ہن ایک ہے گناہ، ایک ہے گناہ دے پیچھے دین دے انکار دا نظریہ. گناہ کرن نال بندہ گناہگار بندا ہے، جدوں پیچھے دین دے انکار دا نظریہ ہوئے پھر کافر بندا ہے. نہیں سمجھ لگی آلے وہ اس گل نہیں پہنچ سکتے تو تسا دین ایمان نہیں بچا سکتے. جاؤ گلی ڈنڈے کھیڈو، اپنے ایمان تو فارغ ہو کے مرو گے. میں قسمیا بیان دوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انج نہیں فرمایا، ایویں نہیں فرمایا کہ وقت آوے گا سویرے مومن ہو سی بندہ شام نو کافر ہو جائے گا، شام نو مومن سویرے کافر ہو گیا. کوئی شام نو سبق پڑھن گیا کافر ہو کے آ گیا، کوئی ملہ دی تقریر سنن گیا کافر ہو کے آ گیا، ہے گیا مومن سی واپس کافر آئے. میں جعفر دی اگلے دن رب نواز صاحب نے اتے بان بوسن دے نال مولانا رب نواز صاحب انہوں میں گل سنائی بھی کیسے ٹو دی میرے کو پئی. مرنے سے پہلے مرنے کے بعد اس طرح کا کوئی موضوع ہے اس دا. تو اس تقریر کردہ آخیا کہ میں آخے وہاڑی پتہ نہیں کہڑا دسیا محل سی، اتے آ کے چوک کھڑا، ادھر جنازہ آیا ہے، ادھر شادی دی ڈولی آئی ہے. میں اتے رب نال گل کی، مولا یہ دو ڈولیاں ادھروں ڈولی ادھروں ڈولی، ادھروں غمی دی ادھروں خوشی دی، مولا اے کی ہے؟ رب آواز دیتی کلیم بن کھلوتا ہے. رب ویہاڑی چوک داند ہے. اچھا یہ سنی بیٹھے نے مطلب یہ تصدیق بچ ہوئی پی نے سامنے بیٹھے پی کلمہ دوبارہ پڑھایا تو نکاح دوبارہ کرایا. ہائے ہائے ہائے، امت برباد ہوئی پی. میری تقریرا سن تو جتیاں چکے گا، جتیاں چک کے مارے گا سرا تقریرا کراون دی بجائے. ہوں ظالم اگوں کے پیا آخد ہے، اگوں تمہیں پتا ہو سی جی میں جی سنی ہے، میں اندھی کہ سنی میں زبانی سنی ہے گل. پھر پیا آخد ہے آخر رب قدرت آواز پہ دینی ہے کہ کک کر دیں اوے آخ جعفر سچے دا کچھ ہاں تھی دا کچھ. نعوذ باللہ وہ کافرا لانتی سورا لکھ دی لانت سورا، تیرے سنن والے بھی لانتی توں بھی لانتی، چوڑاؤ بھی کافر دے توں بھی کافر مردود. آ جے رب دے ارادے دے خلاف ہوئے تے رب کا دا وہ تو مخلوق ہے جی سوچے کچھ تو ہوے کچھ، خالق ارادہ کرے تو پھر نہ ہوے پھر خالق کب ہے. ایمان نال دسو میرے نبی سرکار دے فرمانے علی شان دے مطابق صبح مومن ہو سن شام نو کافر، شام نو مومن سویرے کافر. مجمع جو شام دا ویلا سی تو اس لانتی سارا مجمع جڑے راضی ہو گئے سبحان اللہ آخیا خوش ہوئے جنہیں سنیا کافر ہو گئے سارے نکاح ٹوٹ گیا انہوں نے. جنہوں بھاویں پتا نہیں اتنے شریعت جزر نہیں، میں دس رہا نا کفر دے بارے شریعت جزر کو نہیں، نکاح پھر بھی دوبارہ کرنے پینے، کلمہ توبہ پھر بھی کرنی پینی. لکھاں تے لکھاں بے ایمان پہ ہوتے ہیں. مینو ایک کہہ دیں تو کافر بہتے ہو جان گے، میں کہتے رب کی دوزخ سوڑی، رب دوزخ چھوٹی جی بنائی ہے جی پورے نہیں آنے. نبی پاک نے کیوں فرمایا، حضور نے فرمایا سویرے مومن شام نو کافر، حضور نے کیوں فرمایا؟ حضرت حذیفہ بن یمان حضور دے صحابی فرما دینے وقت آنا ہے جمعے والے دن جو اتو تیر ڈگے یا پتھر ڈگے تو کسے کافر دے سر جا بجے گا. جمعے دی نماز پڑھ رہا اس وقت سارے کافر بیٹھے ہو سکتے. حضرت حذیفہ بن یمان فرما دینے کنز المال حدیث دی کتاب اس روایت موجود. خدا دا بندہ تیرا مال ایمان والا بڑا قیمتی اور ایتھے ایتھے انج ڈاکو قاتل لگے پھردے نہیں کہ تیری سمجھا نہیں آ سکدیاں کہ کون نے انہاں دے کپڑ کپڑے جڑے لباس جڑا ہے خضر والا ہے ڈاکو لباس خضر میں ڈاکو لگے پھرتے ہیں. خدا دا نام ہی آنکھ کھول کے رہو. حالت اگے سنے گا تیری حیرت گم ہو جانی ہے. ایک بڑیا کی پیسہ دینا ہوں میں پہ دسدا ساں کہ گناہگار پہلو بھی سن لیکن انہاں دے گناہ دے پیچھے پچھوں نظریہ تے سوچ نبی دی شریعت دے انکار والا نہیں سی ہوندا. آپ نو غلط سمجھ دے سن اور سمجھ دے سن کہ نبی پاک سرکار دی شریعت دا ہر مسئلہ برحق اسا جرم دار ہے اسا غلط ہے اسا دا فرض بندا ہے کہ اسا دین اچ پورے داخل ہوئیے جو اللہ دا قرآن فرماندا ہے. ارشاد ربانی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. اے ایمان والے ہو اسلام سلامتی دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان دے قدمہ دی پیروی نہ کرو. او تو اڈا کھلا دشمن ہے اور سجنا شیطان دے پیر اج تائیں کسے نہیں ویکھے او لانتی کسے نو ٹردا نظر آندا ہی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کیوں فرمایا کہ شیطان دے پیراں تے نہ چلو. مولا تعالیٰ دسے اشارہ فرمائے جڑے کافران دے پیر تے نقشے نے کافران دے طریقے نے یہ ہوئی شیطان والے نے تساں کافران دے طریقے تے نہ چلیا جائے. شیطان دا دوست ان الشیاطین لا یوحون الی اولیائہم. اللہ فرماندا شیطان اپنے سنگیاں بیلیاں نو وحی کردے نے دل وچ خفیہ طور تے انہاں دے سوچ تے فکر تے گلاں پاوندے زخرف القول غرورا مسلماناں نو دھوکے چھڈن دی خاطر شیطان اصل ساری کہانی پچھو چلاندا ہے. ہاں جس طرح نبیاں نو وحی مولا تعالی فرماندا ہے تے کافراں نو وحی کون کردا ہے؟ ایک وحی رحمان ہے ایک وحی شیطان ہے. وحی شیطان جیڑی ہے او تانوں لبے گی کافراں تو وحی رحمان لبے گی اللہ دے محبوب بندیاں تو. سبحان اللہ توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہون سنگیا انگریزی تحریب وہ ہے لا دینیت سکھان دی کہ دین ہے ہی نہیں. جے دین کوئی رکھے تو او دا ذاتی معاملہ ہے خدائی معاملہ نہیں. مسیت بنا لوے مرضی پوستے مسیت گرا دے وے مرضی پوستے اتے لیٹرین چا بناوے مسیت تے مالک نہ کوئی رب ہے نو روکن والا نہ کوئی دین دے معاملے دخل دے سکدا ہے ذاتی معاملہ ہے خدا ہی معاملہ نہیں تے ایمان کی آکھدا ہے دین آسمانی ہے تیرا ذاتی نہیں ذاتی دا مطلب ہے آ مکان بنے کھڑے نے انہاں دے ذاتی نے ایتھے گرا کے ایتھے سبزی بیج لین اوتھوں ہٹا کے ایتھے بنا لین انہاں دی مرضی انگریز لانتی نہیں آندے دین نا وہ آندے نے دین دا نام لو دین دا نام لو قرآن دا بھی لو خدا دا بھی لو لیکن سمجھو ذاتی معاملہ خدا ہی نہیں جے میں مرضی مروڑو تروڑو مسجد گرا کے فٹ بات تے سڑکاں بنا چھوڑو ملتان میں اگلے دن گزریا 14 نمبر چنگی دے نال 14 نمبر چنگی اچ چوک اچ مسجد ہے سی ہوئے ویکھیے تساں ہن کی او مسجد نال اے ہے سیکولرزم کہ کیونکہ اب ضرورت ہے تے لوڑ دے تحت تو کیونکہ مسجد جڑی سی او کیڑا خدائی کو گھر سی او ایک ذاتی گھر سی اساں بڑا بھی چھڈیا تے گرا بھی چھڈیا ہو گئی ہیں تے اساں مسلمان ایتھے حالے ہن میں او سور دے پتراں تو پوچھنا جڑے سور دے پتر وہابی دیوبندی میں پوچھنا خنزیرو ملاد دے اتے تے لڑ دے ہو تے ایدر تو آڈے پیو لڑنا ہے او خنزیرو ڈرامے رچائی کھڑے ہو دلے بڑے کھڑے ہو ملاد دے اتے ایڈے ایڈے گاٹے آلے ملا سورانگو پھٹے پنجا کٹھا عطا المومن صاحب آ رہے ہیں فلانے صاحب آ رہے ہیں کیوں جی دربار پر شرک ہو رہا ہے اس کے خلاف بولیں گے مردودہ خدا دا گھر شہید ہو کے تے اتو کھوتے ٹپن گے تے اتو گدے ٹپن اتو لد ہوئے گی پیشاب ہوئے گا سارا کچھ ہونا ہے تے دلہا اتے ستا پہ ہے اوتھے جنہیں برائلر نے برائلر وہ بھی چھپے کیونکہ وہ بھی آندا سیکولر ہوئے دین ذاتی مسئلہ ہوئے ٹھیک ہے مڑا حکومت جو کر چھڑے آتے ٹھیک ہے نا سن کیڑی لوڑے انہاں جو کیتا ہے وہ وقت کی ضرورت ہے اور تہذیب ہے اس کے لیے بھائی یہ جدید دور ہے جدید ماحول میں جدید باتیں ہوں گی یا پرانی باتیں نہیں چل سکتی یہ ہے انگریزی تہذیب ہاں وچ کھڑا کے دلہا ملہ وچ کھلو کے پھر ڈواندا ہے واندا بالکل ٹھیک ہے بھیا اب یہ آخر سڑک کی توسیع چاہیے ہماری سائنس کہہ رہی ہے ہن میں تانوں اصل نقطہ وچوں سمجھانا اینو آندے نے سائنسی طرز فکر کہ بھائی سوچ اور انداز سوچ اور فکر دا انداز جڑا ہے نا اس نو سائنسی رکھو تا ترقی ہوے گی مذہبی نہ رکھو کیا مطلب جو سائنس دان آکھن او منو جو رب رسول آکھے ہن کیونکہ سائنس دان نے کہہ دیا کہ یہاں مسجد گرا کر اور سڑک سیدھی ہونی چاہیے راستہ کھلا ہونا چاہیے دیکھ بھائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ واہ واہ جنیا تیری عظمت نو سلام کرا میں اس بندے نو جڑا منیا نا وہ مولیاں تو سن کے نہیں منیا ہاں یا عوام دے زبانی میں سنیا تو من لیا نا اللہ دے فضل نال میں تحقیق کر کے اس نو منیا تے میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ دین دے اندر تفقہ بے مثال سی اس بندے دا. وریام صاحبہ وریا صاحبہ ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. اب دیکھو یہ سچیاں گلاں سنن واسطے او پرانی شیر شاہ بستی جو آئے کلے نے ملتان تو پرا بیٹھ لگ گیا نا چسکاون لگ گیا. اللہ دے فضل نال عادت آ گئی بن گئی عادت حق سنن دی تے حقیقت سنن دی. ہن او ڈرامے بازیاں تے او جناب جی چکر بازیاں تے او جناب لچھن جڑے ہیں اے ہن نہیں سننا چاہندے. ہاں ہن دین سمجھنا چاہندے نے. ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. حکومت بے وقوف ہے انہاں میرا مدرسہ بند چکرایا جے سیانے ہوندے تے نہ کراں گے. میں سو منڈے سو درویش نو لے کے ایک پاسے نکر وچ بیٹھا رہنا سی. عوام انہاں اپنے قبضے کیتی رکھنی سی. انہاں ایک مدرسہ بند کرایا ہے پانچ پانچ ہزار دو دو ہزار دس دس ہزار دا مجمع روزانہ مدرسہ میں پڑھانا. انہاں تے آکھیا نا انتہا پسند تیار کرے گا ایک پاسے بہ کے تے اللہ دے فضل نال میں روزانہ انتہا پسند تیار کرنا. انتہا پسند آندے نے پکے مومن نو. ہاں پکا مومن اشداؤ علی الکفار رحماؤ بینہم دشان آرہ جڑا اولیاء کرام آنگو مستحب چھڑنا بھی گوارا نہ کرے. حرام تے حرام مکروہ دا ارتکاب بھی جدے واسطے موت محسوس ہو وہ انتہا پسند ہے. جڑا سارا دین پی کے مخالف بن کے تے پھر آکھے میں مسلمان ہاں تے میں کچھ فرق نہیں پیندا او آندے معتدل اعتدال پسند تے روشن خیال جنوں اسلام وچ آکھ دین منافق. ہن سجنو سائنسی طرز فکر دا مطلب اے وے کہ انگریزوں کے مطابق مذہبی سوچ نہ رکھو اپنی. جو سائنسدان آکھن آکھو ٹھیک ہے. جو تہاڈی عقل تجربے وچ آوے آکھو ٹھیک ہے. جو عقل تجربے تو اتے وے آکھو غلط ہے. بھاویں وہ خدا فرماوے بھاویں رسول فرماوے بھاویں ولی آکھے بھاویں جو مرضی. اور انج دا سیکولر ذہن لانتی ترین پہلوں بنیا سی سر سور سر سید احمد خان علی گڑھی اسے یہ ہوئی طرز فکر انہاں انگریزاں تو لئی سی. وہ آندا ہوندا سی قرآن نو عقل دے پیچھے رکھو عقل دے مطابق گل آوے سمجھ. عقل ساڈے عقل اونوں عقل دے تجربے دے تحت ہوے تے منو جے اتے وے تے پھر مروڑو. قرآن نو مروڑو تے سائنس نو نہ مروڑو. امام اہل سنت مجدد دین و ملت آپ سرکار نے فتاوی رضویہ شریف تے صفحہ نمبر 126 تے جلد نمبر 14 ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. سبحان اللہ ہن سکے بیٹھ دے ویکھو نواں فتاوی رضویہ جڑا چھپیا ہے نا 30 جلداں والا پرانا سی 13 جلداں وچ نواں چھپیا 30 جلداں والا 30 جلداں والا جڑا فتاوی رضویہ شریف ہے نا اس دی جلد نمبر ہے 14 صفحہ نمبر ہے 126 نیچری سر سور تے ان دے تابدار جڑے ہیں سینسی تے نیچری انہاں نو آکھیا جاندہ ہے آپ سرکار انہاں دے کفریات پہ لکھ دین تے نو نمبر کفر جڑا لکھیا ہے نا او کی ہے یا نصوص سے قرآنیاں کو عقل کا تابع بتائے کہ جو بات قرآن عظیم کی قانون نیچری کے مطابق ہوگی مانی جائے گی یعنی قانون سینسی کے مطابق ہوگی مانی جائے گی ورنہ کفر جلی کے روئے زشت پر پردہ ڈھکنے کو ناپاک تاویلیں کی جائیں گی آنکھ جیڑا اے ذہن سوچ رکھے بھئی جے قرآن دی گل ہووے جناب عقل دے ساڈے تجربے تے عقل دے وچ آوے والی تے مننا گے نہیں تے قرآن نو مروڑ مروڑ بدل بدل کے تے سائنس دے پچھے لے چلاں گے اعلی حضرت فرماندے نے جڑا اے انداز فکر رکھے اے سوچ رکھے او کافر مرتد دائرہ اسلام تو خارج ہے رن رکھدا ہے طلاق جنازہ اس دا حرام ہے مسلماناں دے قبرستان وچ اونوں دفن کرنا حرام ہے او دے غسل دینا حرام ہے اونوں کفن دینا حرام ہے ٹویا کھٹو کھڈا کھڈا کی کھٹنا ہے اون دے لت وچ رسا پاؤ روڑی تے سٹ دیو یا بدبو تو لوکاں مسلماناں نوں تکلیف نہ ہوے تے پھر کھڈا چا کھٹو او صرف مسلماناں نوں بدبو تو بچاون دی خاطر ورنہ او کتا مردار حق دار نہیں دفن ہون دا سبحان اللہ واہ جی واہ سبحان اللہ ہاں اے اگے اپ نے صفحہ نمبر 128 دے اوپر احکام لکھے کہ اس لانتی نال کی کرنا ہے سمجھ آ رہی نے کوئی نہ ایمان کے شاید آنا ہے تیری عقل خطا کھاوے گی تیری اکھ خطا کھاوے گی تو اپنی عقل نو عقل مصطفیٰ دے تابع کر دے ساڑا کلندر اقبال لاہوری فرمان دے اقبال فرمان دے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ ارے عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ ابو جہل تا ماریا گیا ہے عقل دے نال ویکھدا سی ابو بکر تا تر گیا ہے نبی سرکار دے عشق نال ویکھدا سی عشق دا کم میں نہیں معشوق آکھے محبوب آکھے فلانا کم کر او اگو آکھے کیوں کر کیوں جی رال کی ہے میری عقل سمجھاو پھر عاشق نہیں فاسق منافق قسم خدا دی عاشقوں میں پھر عاشق سونے نبی جو فرمایا ہے میں معراج کیتا ہے یہ ہن عقل وچ کیویں آوے تے عقل وی نفس والی عقل ہوے ایمان والی تے پھر تے ہونا ہی ہونا ابو جہل آکھدا ہے حضرت ابو بکر تو سن کے یار آکھے راتو رات بیت المقدس تو ایتھے آونا جانا تے آونا یہ ساڈی عقل وچ نہیں آ سانو مہینہ لگدا ہے راتو رات ہوا ہے تو سونے ابو بکر صدیق سرکار نو جدو اے ابو جہل نے گل کیتی کہ تیرے محمد نے دعویٰ کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم چاہاں فرما دنے ہو تو ہونا تو سنی ہی گل وہ آخدا میں سن کے آیا کھڑا پکی گل لے میں سنے آیا آپ فرمان دنے جے سنے آئی تو میں مان لیا تو تین دی گل کرنا ہے میرا پاک نبی سدرت المنتہا تو جبریل امین دا اپنے دربار چانا پھر واپس جانا یہ جبر دس دینے میں اونو من لینا میں تے خادم دے بارے مننا تو خدا آکھا دی گل پہ کرنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ دے بارے گل مشہور ہے. آپ پڑھا رہے سن تے دلیلاں پیش ہو رہی ہیں سن خدا تعالی دے ایک ہون تے. ایک جٹ آ بیٹھا کسے مسئلے پوچھن دی خاطر, آپ فرماندے نے یار تو رب نو ایک مننا ہے؟ آندا جی مننا. فرماندے نے کوئی دلیل؟ آندا حضور رب دے ایک ہون دے دلیل. آپ اپنے شاگرداں نو فرماندے رہو تواڈے نالوں ساڈے نالوں آ چنگا رہیا جی, اساں دلیلاں نال اونوں لبدے پھرنے آ, اے بغیر دلیلوں مننی بیٹھے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے اے ایمان دے کرشمے وکھرے نے, ایتھے ایمان ہی چاہیدا ہے, ایتھے عقل نہ, ایتھے آون لگے تے عقل اوتھے رکھ کے کرو پچھلے بننے او اوتھے نہیں تے اسلام وچ آ وی نہ پر ختم ہوگا. ایتھے تسلیم ہے, اذعان ہے, نفس دا کم ہے, یہ چھاڑ مار کے مقابلے وچ آوے گا. مومن دا کم ہے نو تباہ کے اپنے محمد عربی دے ہر حکم دے اگے جھک جاوے گا. میں نو راتی کسے سوال کیتا ضلع وہاڑی راتی خطاب سی تو کسے چٹ گلی ہو سکیا جی فجر دیا سنتا نماز پڑھن تو بعد کیوں نہیں پڑھ سکتے. میں کہو بے وقوف, یہ سوال کرنے والا کیڈا بے وقوف ہے. مسئلہ انج پوچھنا سی کہ پڑھ سکنے ہاں کہ نہیں پڑھ سکتے, تو میں آندا جی نجائز نہیں پڑھ سکتے. یہ کی مطلب ہویا کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو میں کہا جی ہن میں تیرے تو سوال کرنا کہ چار فرض فجر دے کیوں نہیں, دو کیوں نے؟ مولا علی مشکل کشا فرماندے نے اگر دین عقل نال ہوندا نا, عقل دے تابع ہوندا, مولا علی فرماندے نے تو فرمایا پھر موزے جڑا بندہ پاؤندا نا موزے اونو اسا حکم کر دے کہ تو تھلے آلے پاس سے مسا کریا کر کیونکہ زمین نال تو پاسا لگنا ہے. تو موزیاں دا مسا تے ہوندہ ہے اتلے پاس ایک پیر دی کانڈ تے. فرمایا جیرا کانڈ دا مسا رکھیا گیا ہے دسیا گیا ہے کہ دین تیرے عقل دے تابع نہیں, تیری عقل مصطفیٰ دے دین دے تابع ہو. تو کو سمجھ آ رہی نے کوئی نہ؟ یہ ہن اعلی حضرت دی گل کیتی, ایمان والے اعلی حضرت تخیر کر چھڑدا ہے. اوئے ہوئے بڑا ڈونگا بندہ ہے, بہت گہرا بندہ ہے. اعلی حضرت ترجمہ قرآن پاک دا لکھیا ہے, کمال کر چھڑدا ہے. ترجمہ ہے اعلی حضرت دا, اور ترجمہ ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں ترجمہ لکھیا جاندا ہے؟ ہمیشہ عوام الناس واسطے, علماء واسطے نہیں, کیونکہ علماء نو ترجمے دی کیڑی لوڑ ہے؟ او تے سمجھدے نے, او تے عربی جاندے. علماء واسطے نہیں ترجمہ لکھیا جاندا ہے, عوام واسطے. ایویں نہیں, تسی خود سمجھدار ہو. عوام واسطے اے جا ترجمہ کرنا ضروری ہے جس نال کوئی گمراہ نہ ہوئے. سبحان اللہ. انج دا ایک لفظ بھی وچ آ گیا نا کہ عوام الناس نو سمجھ نہیں آیا تے وہ میرا مطلب ہے وہ غلط پاسے ہو, غلط ترجمہ مطلب غلط پاسے لے جاندا ہے پیا ذہن نو, بیڑا غرق ہو اون دے نال نہ ہی ہوے ترجمہ چا. اعلی حضرت دے ترجمے دا کمال اے وے کہ شان خداوندی وی محفوظ اور شان رسالت وی محفوظ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کنز الایمان شریف جڑا ترجمہ آپ نے لکھیا ہے نا, اس دے اندر ہی ہوئی کمال ہے. ہن میں گل کرن لگا مثلا مثال دے طور تے, انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تاخر. اعلی حضرت نے ایتھے ترجمہ فرمایا ہے تاکہ بخش دے اللہ تمہارے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ. یہ نبی پاک سرکار نو تھیندا پیا تمہارے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ. ہن اے جدو ترجمہ ہو سی عوام الناس پڑھے گی تے عظمت مصطفیٰ تے دل وچ اوویں موجزن رہے گی نا سبحان اللہ. بلکہ پڑھن نال عظمت رسول کریم دی ہور ودھ جانی, دل دے اندر عظمت مصطفیٰ ہور ودھ جانی. اور کرم شاہ حضرت فلانے فلانے ترجمہ بڑے کاظمی صاحب ملتان والے انہاں وی ترجمہ لکھیا ہے, تو اس ترجمے دے اندر ایتھے انہاں لکھیا ہے سورتن گناہ. سورتن گناہ یہ لفظ موجود ہے بڑے کاظمی صاحب دے ترجمے وچ, یہ لفظ موجود ہے سورتن گناہ. نبی پاک سرکار واسطے عوام الناس نو کی پتہ کہ سورتن تے حقیقتن دا کی فرق ہوندا ہے. اینا جدو پڑھنا ہے کہ رسول کریم گناہ کیتا ہے سورتن گناہ کیتا ہے, اینا دا بٹھا بہ گیا, اینا دا پھکا نہ رہا. جیڑا اے سمجھ بیٹھے گا جو نبی سونے ساڈے گناہ کیتا ہے تو اس پیروی کیندی کرنی, اتباع کیندی کرنی. لاہور ترجمہ لکھن والا حضرت دے مقابلے وچ وڈا سیاڑا بن بانا, قسم خدا دی اعلی حضرت ترجمہ لکھ کے کرم توڑ چھڈیا. اہل سنت و جماعت کا امام صرف امام اہل سنت ہے, ایویں ہر کسی نو چک کے امام اہل سنت بنا دینا, یہ امام اہل سنت کا مقام صرف امام اہل سنت کا ہے. وہی ہے جڑا ایسی گل کر دے جڑی تمام اہل سنت نو تسلیم کرنی پہ جاندی ہے اور ساڈے ایمان دی محافظ ہوندی ہے, ساڈے دین دی محافظ. سمجھ آ رہی نے کوئی نہ, توجہ نال بول سبحان اللہ. خبردار کرم شاہ تے فلانے فلانے دے جو ترجمے پڑھے تساں تے اپنا ایمان دے بیٹھو کہ قسمیا پیان دا جی صرف امام اہل سنت دا پڑھو اور او بھی آپ ایویں ترجمے نہ پڑھیا جی. پہلو فقیر اللہ دا لبو اصل قرآن وہ سمجھاندا ہے. ہاں ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہن میں او سائنسی طرز فکر انگریزی تہذیب تعلیم دے وچ تہذیب انگریزی میں اس دی گل کردیا پیا تے مدرسیاں دے بارے آ کتاب جی میں جڑی کھولی بیٹھا ہوں تہاڈے سامنے مطالعہ پاکستان اور جرنل سائنس تے تھلے کی لکھیا ہے تنظیم المدارس. میں نہیں آکھ سکدا کیونکہ مرتدہ نو میں کیوں اہل سنت آکھاں, اہل ستھن انہاں نوں میں میں پہلو اندے چ مطالعہ پاکستان چ حوالے دیندا ساں. ہن جرنل سائنس دا ایک کفر تہانوں دسنا جڑا میں مسئلہ چلائی بیٹھا بالکل اس دے عین مطابق وہی گل وچ آ گئی. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ؟ یہ سائنس والا حصہ ہے, سائنس والا کی مرنا ہے یار, کی مرنا ہے. اب دیکھا جی جیڑا کوئی تواڈے چ اردو پڑھ سکے گا وہ پڑھے سپیکر دے دیا 59 صفحہ 59 تھلے لکھا ہے کسی عمومی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ عام آدمی کا طرز فکر ہو, کہ انداز فکر کی ہوئے عمومی ترقی آستے وہ ہن کی دستے پین تھلے میں انگل رکھاں گا الف مذہبی انداز فکر, بے فلسفیاتی انداز فکر, جیم نظریاتی انداز فکر, دال سینسی انداز فکر. چار قسم دے انداز فکر بیان کیتے گئے ہیں. یہ سوال 38 نمبر انہاں وچوں صحیح کیڑا ہے اگے جواب, یہ آج جوابات نے جیدے نال دال لکھی سی او سی سائنسی انداز فکر جواب بچا دال لکھی کھڑی جی مدرسے آدے ملا مفتی نام نہا دو یہ پہ پڑھا دے نو کہ عمومی ترقی آستے تواڈا انداز فکر سائنسی ہوئے مذہبی نہ ہوئے آلہ حضرت دا فتوہ توانو میں سنایا ان ایک پاسے آلہ حضرت ایک پاسے ملا مدرسے آلے ان اندارہ لگا ہے نام مطالعہ پاکستان اور جرنل سائنس جرنل سائنس انگریزان دی تعلیم ہے تعلیم دے ویچو تہذیب ہے مجھنی فرمائی اللہ دودھ دے وچ زہر مرے کیوں نہ تعلیم دے وچ کفر تے کافر ہووے کیوں نہ لیکن ایک کام ہونا چلایا انگلیش تو پہلو انگلیش سی کیونکہ وہ انگریز سن انہا اردو تھوڑی بولنی تھی انہا پہلو انگلیش سکھائی انگلیش سکھا کے انگلیش تے ذریعے پھر مطالعہ پاکستان تے ذہن جدو بڑھا لے انہاں بے ایمان پھر انہاں نوں آکھیا ان کتاباں ترتیب دیو تے مدرسے وچ آکھیا تساں وی ترقی کرو تم بھی قومی دھارے میں شریک ہو جاؤ تم مولوی جو ہے نا مولوی محل مولوی بنتے ہو محل مولوی بننا چاہیے تمہیں تمہیں قومیاں قومی معلومات ہونے چاہیے قوم پاک جی تمہیں جناب جی سائنسی معلومات ہونی چاہیے تمہیں بھی ڈاکٹر پروفیسر کے بننا چاہیے بھی انجینئر بننا چاہیے تاکہ تم قومیت میں شریک ہو جاؤ ایہا قومیت شریک ہونیا تعلیم دیتی جرنل سائنس نہ رکھیا تے ویچ کی بنایا کافر ہو آنکھ انداز فکر تو آڈا سائنسی ہونا چاہیے عمومی ترقی دی خاطر ہن ایمان نال دس میں فتوہ نہیں لاندا ایک پاسے آلہ حضرت ایک پاسے مدرسیاں دے ملا تے کتاب میں پیشا ہو جانا فیصلہ آلہ حضرت جو کرن انہاں نوں وی قبول تے توانوں وی میرے مناظر دسالے سن مفتی طیب ارشد صاحب اشرف سیالوی صاحب طیب ارشد صاحب مینوں کہن لگے او تیرے سوالاں دا جواب پورے ملک وچ کوئی نہیں چشتی جڑی گل تو کرنا ہے اوندا کوئی توڑ نہیں آکھے میں مولانا محمد شریف بکھر والے تے مولانا عبدالرشید جھنگوی تے انہاں ساریاں نال کہ میں رابطہ کیتا جامع نظامیہ لاہور دے عبدالستار نال حافظ عبدالستار نال رابطہ کیتا ہے میں تیرے سوال پیش کیتے نے کوئی اس دا جواب میں کیا اے ملا دے ہون گے اعلی حضرت بریلوی نو چنگی نہیں کیتی نعوذ باللہ آندے وقت بکواس کرتے ہیں آندے ہونگے اللہ حضرت آسا تیرے شیر پڑ پڑ پڑ پڑ پڑ پڑ کے سنگ پاڑ کھلوتے ہیں چنگی نہیں کیتی تو ایتھے پھنس گئے سانو آسا پڑ دے سان زمین و زمان تمہارے لیے تنگ کیتے ہی جہاں ہمارے لیے جیوے سکولاں اچ علامہ اقبال دا ذکر ہے پر فکر اقبال دے دشمن ایویں مدرسیاں وچ امام اہل سنت دا ذکر تے ہے پر فکر دے دشمن ہے میرے مناظرے جتن دا محض سبب ہی بنیا کہ سارے بزرگ ولی تے اعلی حضرت میرے نال سن انہاں نال شاہی کونی اخیر انہاں آکھیا ہے اٹھو تے اساں گزارش کرنے ہاں سارے نصاب دے خلاف بولو ایتھے کیسٹاں پیاں علمی مذاکرے دے نام تے کیسٹاں تے علمی مذاکرہ لکھیا ہو ویکھ لو او سن لو تانوں آپ پہ فیصلہ ہو کیسٹاں دے چھڑسن وچ کی ہویا پیا فیصلہ بھی وچ محفوظ ہے ہاں اور مولانا اشرف سیالوی صاحب اس لیے پاکستان دے وڈے مناظر شمار ہوندے ہاں اور وہ خود مناظرے چ شرکت دی کوشش بھی کردے رہن لیکن اللہ تعالی دے فضل نال انج جھپ لیندا تھا پھر سن کے ویکھ لو سب فقر دا فیض سبحان اللہ ہاں میرے چشتی فقیراں دا فیض ساڑا کلندر اقبال فرماندا ہے خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں اندر بت جنہ چر دنیا دے بیٹھے ہوں قسم خدا دی کر کے اللہ حق کدی نہیں وردا سمجھ کدی نہیں آوندی جدوں ان کو رن دے بت دی پوجا پہ کر دئی کوئی کسے دی پوجا پہ کر دئی جنہ چیر دل دے ویہے دے اندر اس بت خانے دے اندر حضرت ابراہیم خلیل ورگا کہارا لے کے فقیر نہ وڑے انہاں چیر بت ٹٹ دے نہیں جدوں کوئی فقیر کہاڑا لے کے اندر وڑ جاندا ہے میرے علی شاہ وانگو پھر کفر دے بت سارے ٹٹ جاندے تا ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے سنا چھڈاں ذرا موج نال بولو سبحان اللہ ساڈا کلندر لاہور اقبال فرماندا ہے جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سلام آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں سمجھ آ رہی نے کوئی نا ڈٹ کے بولو ادھر میرے توجہ کرو توجہ نہ بولو سبحان اللہ غرض یہ یہودی تہذیب تے سوچ یہودی تہذیب ہے کہ سوچ انج دی ہوے سائنسی سائنسدان کمینے دے پیچھے خدا چلے رسول چلے تے پھر انہاں کافراں کی کیتا ہویا سنو اوئے انہاں دی سوچ کتھے اپڑی او ہوئے تے باندراں تو بدتر جانوراں تو بدتر جنہ مرضی کوئی کافر علم پڑھے نا او اڈا وڈا جاہل بنے گا جے نہ پڑھے تے او چنگا رہے گا لے جے پڑھ جاوے تے او لانتی ترین بن جاندا ہے ہور جاہل بن جاندا ہے کیونکہ کفر دی جہالت ہی ایڈی وڈی ہے کہ تمام علماں دے اوتے غالب آ کے تے ہر شے نوں برباد کر کے تے ہور جہالت ودھا جاندی ہے ہن سائنسی انداز فکر جے منیے نعوذ باللہ من ذالک سائنس دان اے پڑھاندے نوں تے سکھاندے نوں تے سکولاں دیاں کتاباں وچ پڑھاندے سکھاندے نوں کہ نعوذ باللہ من ذالک انسان پہلو لنگور سی تے لنگور سیدھا ہویا تھوڑا جیا تے پھر سیدھا ہویا تے سیدھا ہوندیا تے منہ گھٹدا گیا تے گھٹ گھٹ کے تے بندہ بن گیا او حضرت آدم علیہ الصلات و تسلیم نو نعوذ باللہ من ذالک تے اما حوا پاک تے انہاں لوکاں نو او لنگور سمجھ دین کہ لنگور سن تے پھر بندے بنے نے ایڈے لانتی ترین تساں آکھو کہ یار چشتی ایویں دعویٰ کیتی جانا ہے کوئی دلیل پیش کر میرے ہتھ وچ کتاب ہے تے انگلش اس تے لکھی ہے اُتے پڑھ سکدے ہو کی لکھیا کھڑا ہے جڑے انگلش پڑھ سکدے پڑھو آکسفورڈ ہسٹری فار اس کا کیا مطلب ہوئے گا ایشا بش ایک کتاب انگلش میڈیم سکولہ پڑھائی جاندی ہے اور کازمی برادران ملتان آ رہے ہیں دے چھے سکول نے پانچ سات انہ دے نساب دے وچے داخلے اور میں اتھو مگائی انہ دے سارے سکول انگلش میڈیم نے دنیا ابتدا میں اوتے مضمون ہے انگلش دا اے لنگور نے اے اما حوا سیدنا آدم تے انہاں لوکاں نوں بنایا کے وکھایا گیا ایتھے سدھے پہ ہوندے نے ایتھے سدھے ہو رہے ہیں اے لنگور ایتھے سدھے ہو گئے اتھے سدھے ہو کے انسان بن گئے نعوذ باللہ من ذالک اے اما حوا اے عورت اے مرد دیکھ لو یہ سائنسی انداز فکر جی ہوں یہ نہیں کہ خالی ڈارون کا نظریہ ہے یہ تو تعلیم ہے تعلیم دراچ یہودی تہذیب ہے پڑھیں دی انگلش پی سکھیں دا کی پیا ہوں جیڑا لانتی آخے زبان میں کیا حرج ہے زبان سیکھنا کون سا منع ہے اس دلے نو آکھ دلا جدو زبان دے اندر کفر ہوئے شیطانی ہوئے توہین انبیاء ہوئے لانت ہوئے تے حالے کی سمجھنا ہے وہ خالی زبان ہے توجہ نہیں فرمائی نے حوالہ ایک سنو ایک حوالہ سنو میں انگریز دا حوالہ دینا چارلس گرانٹ ڈائریکٹر ایسٹ انڈیا کمپنی جیڑی وہ تجارت کرنے واسطے آئی سی تے پچھوں فوج بلا کے تھے جمع کر کے تے مسلمانوں دی حکومت نال لڑے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی لانتی دا یہ ڈائریکٹر سی چارلس گرانٹ صدر بورڈ آف ڈائریکٹرز یہ عہدے نے اسلے دے ممبر برطانوی پارلیمنٹ برطانیہ دی پارلیمنٹ دا اسلے دا ممبر بھی سی 1813 دے اندر کنا ہوں کن 2006 کن سو سال پرانی 193 سال 100 یعنی ایویں سمجھو 200 سال پہلو انگریزوں نو اے پالیسی پہ دین دے نے لانتی کٹھے ہو کے کہ اسا مسلمانوں نو کی دینا ہے کی کرنا ہے وہ ہر پالیسی انگریزوں نے بیان کر رہے ہیں اپنی تو اے سور دا بچہ پالیسی بیان کر دیا کہ پیا آخر ہے کتاب دا حوالہ غلط ہوئے زبان کٹ کے کتے آگے سٹ چڑیا جی نہ چیز سنی سنائی نے ہوا ڈانگا نہیں مارتا کنا دواگا سٹنا چیلنج کرنا پوری روئے زمین عرب ہندوستان عجم دا کوئی بندہ گل تروڑ چڈے میرے وڈ کے کتے آگے سٹ چڑیا جی تو کی سمجھنا ہے خواجہ اج میری دا فائدے میں کی پیا بھوکتا ہے اندر ہاں کتاب دا حوالہ نظام تعلیم صفحہ 84 پروفیسر خورشید جماعت غیر اسلامی والا متبوا انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اسلام آباد جنہوں میں کفر آباد آنا اس کفر آباد دے اندر سرکاری طور پہ چھپی ہے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز والے چھاپی یعنی سرکاری کتاب چھپی ہے غیر سرکاری نہیں چھپی کی لکھا ہے انگریز پہ آخد ہے چارلس گرانٹ اپنے انگریزاں یہودیاں چوڑیاں نبھا کے پہ آخد ہے ہمارا لائحہ عمل یہ ہوگا جسے ہم اس احساس کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ یہ بات ہماری قوت اختیار میں آیا کہ سانو پوری طاقت ہے جڑا اسا تو اللہ عمل دسنے پایا کہ اسا کی کرنا ہے وہ ساری طاقت ہے حکومت سر سورا نے بچے کہ اہل ہند کو ہوں لایا عمل کی اہل ہند اس وقت ہندوستان کٹھا سی نا اہل ہند کو بتدریج یعنی آہستہ آہستہ سب سے پہلے اپنی زبان سکھائیں ہوں جیڑی میں چار چیزاں رکھی بیٹھا میں آخ بیٹھا پہ پاؤڑیاں نے تے زنجیر دیاں کڑیاں نے تے آپس جڑیاں نے ہوں وہ جڑیاں چار چیزاں ویکھو کیویں نے پہلے اپنی زبان سکھائیں پھر اس زبان کے ذریعے اپنے ادب یعنی اپنے یہ زبان ادب پہ آخد ایتھے زبان دانی دے بارے زبان دانی کی آسان تخلیقات آسان کہانیاں زبان اپنی دیاں آسان کہانیاں گلاں اس سے متعارف کرائیں گے جو مختلف موضوعات پر ہیں جویں سکول دیاں کتاباں انگلش تے مختلف موضوع ہوندے نے مضمون. ہماری اس بات پر انگریزاں نوں پیاندا ہے آکھے انگریزو ہماری اس بات پر بے صبری کے ساتھ جی با جبیں یعنی ناراض نہ ہوا جائے. یہ نہ سمجھا جے کہ اساں سیدھے کافر عیسائی تے کافر مسلمان نوں کیوں نہیں پبڑاندے, ادھروں زبان اللہ لیا کے کیوں ادھر تے بے صبر نہ ہویا جی. کیوں؟ آہستہ آہستہ ہم اس کے ذریعے اہل ہند کو اپنا فلسفہ حیات, اپنی تہذیب, اپنی لانت, اپنے کفر تے وہ سارے کفر والے طریقے یہ سکھاواں گے اور بالآخر اپنے مذہب تک لے آئیں گے. جیڑا پڑھ سکتا ہے اردو میری گل زبان تے یقین نہ ہوئے حوالہ پڑھ سکتے ہو ایتھے آن کے وہ زبان نال اپنی نال پڑھ کے لوکاں چ سناوے. زبان تو ٹورنا ہے, زبان دے وچ آکھے اساں جدو آکھنا ہے تانوں انگلش سکھانے آ تے مضمون وچ پاواں گے, مضمون دے نال اساں پھر جناب جی اساں تیسرے نمبر تے اپنی تہذیب سکھاواں گے, تہذیب تو بعد